بسم الله الرحمن الرحيم باب العمرة عمرة په لغت کې دی ته وای ما يجعل لك طول عمرك چې او شه تعالی در کې وی ګرځي تر سوره چستا عمر وي کور چالاور کوئی تر سوره چې عمر دې داستا او چې کوم یو مخ کې مرځوي بل به ور کوي دا بدای په جاهلیت کې دا سکون اسلامم د شریعت مطابق د دې باز احکامات برقرار ساتلی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال دا اللہ حبیب فرمائلی دی ایما رجولن کم یو سڑے او عمیرا عمرا چتل ورکلش یو شید دد عمر مطابق نو لہو دا بد دوی ولی عقیبی ہی او بیا بد دد مر نپس دد دا اولاد وی هر یو سړی او عمره عمره چې ورکړې شو د ته شه د دې دور مطابق دتا او د دا اولاد تف انها للذي او دوی دا بداغ چا د پاره چې هغه تور کړی شوی لا ترجع نو واپس کی للذي غکست اعطاها چې هغه ورکړی لانه اعطا اعطا ان ذکر دی سړی او دا سی ورکړو کن وقات ہی ہے المواریس چپاغی کی میرا سنوا کی شل او ددی عمرہ یو دری سورتنا بعض علماء و فقہا و ذکر کری سوک چی دا شے ورکی دے والا صفاوی گورا سوک چی ورکی دے تا معمر وی او چالے چی ورکی اغتا معمر وی معمر پسی غید اسم فائل او معمر پسی غید سو ورطوی دا استا شو استا دا اولاد شو تا نپستا دا ورسو شو نو دین حب جوڑا شو دا جمہور اپنیز بس دا د ده بشو ده با واپسی پا دی که نکی دویم صورت دا ده چه ورطوی اعمر تو که هادت دار ما عشتا درمی کو دا کور ترسو چی جونده نو چې کله ته مرشې نو مال به واپس کیږي داسې الفاظ ویا ندی کې د فقها او اختلاف دی بعضی وایي دا سوالن شعر موقت د معمر لهو د عمر پوریا چې دې مرشې نو معمر ته به واپس شي معمر او معمر همو پیژندو کنه کاغذ ژوندې وي ک ژوندې ني معمر نو داغ وارثانو لبی ورکی کمر شوی داد بازی علماء قول لے او حضرت امام ابو حنیفہ امام شافعی او دے امام احمد رحم اللہ ظاہر مذہب امدالے دادری وارا ائمہ کرام وی ویدام حب بشوا او دی معمر تا واپس کول شرط کول دا شرط پکې فاسد دی. دریم دا دی دریم صورت ورته مطلقاً وای ته چې څومره ژوندې دا کور می درکو او د مرگ نه پس خبره ونه کی. ندی کې امام ابو حنیفه امام شافعی امام احمد رحم الله او یو ګڼ سلف چې دا هبش وا ابا دی وای دا آریه دا نو معمر له دې چې سور ژوندې دې دبای نو کله چې دې مړ شو نو عادت ال المعمر وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث وها وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن ابن شهاب عن ابي سلمان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه قال ذي فرمائي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما اريد ريدا الله الرسول صلى الله عليه وسلم نے چه فرمائل من اعمر رجلا چاچی عمری ورکو یو سڑیتا عمرہ لہو عمرہ دد ولیت بیہی ادد اولادتا فقد قطوا قوله حقه فیہا کھٹ کو دی ویناد د حق دی معمر فیہا پدی عمرہ کی وحی لمن اعمرہ او داغشان دی چی دورتا ورکو ولی عقبیہی او داغد اولاد د پاردین غیر عنا یحیی قال فی اول حدیثی ایما رجل نامر عمرہ فہی له ولیاقبیہ وبه قال حدثنا عبد الرحمن بن بشیر العبدی قرابرنا عبد الرزاق قرابرنا ابن جریج قال اخبرنی ابن شهاب عن العمرہ وسنتها دو عمرہ بارکی خبر را کرنے او جدید سنت طریقی بارکی دا حدیث دا بھی سرمہ ابن عبد الرحمن نا چی جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ خبر ورکلے چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی کم یو سڑی اعمار رجلن چی عمرہ نی ورکو یو سڑی تا عمرہ لہو ولی عقبیہی فقال وی قد آتویتو کہا واقبکا تعلم در کوستا اولاد تا ما بکی امنکم احدن ترسو جتا سکی او تن باکی وی دا بتاو سرے فإنها لمن اعطیها دا بداغ چاد پاری چهی تور کرشوی لا ترجو الى صاحبها دانو واپس کی یا مالک دا دیتا من اجل دا دی وجنا نو اعطوا اعطوان دیو دا سی عطویا و صدق ورکا وقعت فیه المواریث چی دی کی میراس واکیشو و بیهی قال حدثنا اسحاق ابن ابراہیم و عبد ابن حمین و لفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر و نزی نبی سلم عن جابر رضی اللہ عنہ قال انما الامراء التي عمرہ اجازہ چی اجازت کړی دا رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم ان یقول دا چی وی هی الا کا تا دا پار دے ولی عقب کا استاد اولاد دا پار اما دا قال هی الک ما استاد تا دا پار سر چی جون دے پنا اثر جو الا صاحبها دا مالک لو واپس کی قال معمر وکال زهری یفتی بی قدی بے فتو اور کولا و بہی قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابی فدیق عن ابن ابی غبن عن ابن شہاب عن نبی سلمت ابن عبد الرحمن عن جابر و ابن عبداللہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدوا فی سلیکلی فی من داغچا بارک اعمر عمر آلہ و لیقبی چی ورکو شیخ پلو مرد دا پارا و دا دا اولاد دا پارا فہی لہو بطلتن دا بد دا پارا خام خاوی لا یجوزو جائز بنی للمعتوی ورکون کی تفیا پدې کې او شرط ولا ثنیا او نب پک استثناء کوي چې بدا مدر کو دامدر نو کو وای ابو سلمان انه اعطوا اعطوان دغه یو داسې ورکړو کل وقعت فيه المواريث شفای کی میراثونه واقع شول فقطعت المواريث شرطه کټاو پرې کو دي میراثونو شرط دی ورکون کی وبه قال حدثنا عبید الله ابن عمر القواریری قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى عن يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عمر عالم انه بتله عمر دا غشا د پاره چې چاته وبخلې شو وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ان يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ابي مثلي دا سے فرمائی دی وبهی قال حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر قال حدثنا ابو زبیر عن جابر یرفعو دا حدیث پورته کئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا وحدثنا یحیی بن یحیی واللفظ له قال عبرنا ابو خیثما عن ابو زبیر عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حبیب فرمائے امسکو علیکم اموالکم والمالون زان سرکی فلا تفسدوها پدی کے فساد مراولے فإنہو من اعمار عمرا چاچی ورکو یوشے عمرن فہی للذی اعمرها نابد آغا شاد فاری چالے چی ورکڑے حیا و میتن کاغم ژوند دی یو کمړوی والی عاقبه او داغ د اولاد د فاربوی په وی قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا حجاج بن ابي عثمان ها و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و اسحاق بن ابراهيم عن وكيع بن سفيان ها و به قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابي ان جدي ان ايوب كله هؤلاء عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي خيثمة وفي حديث ايوب من الزياده پایت زیادت قال جعل الانصار شورش الانصار يعمرون المهاجرين يا يعمرون المهاجرين مهاجرین ته عمره ورکولا تو رسول الله صلی الله علیه وسلم امسکو علیکم اموالکم زان سرخ المالون سنبال ساتئی وبه قال حدثنا محمد بن رافع و اسحاق بن منصور و اللفظ ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قرابرنا ابن جریج قرابرنا ابو زبیر بن جابر قال اعمرت امراه اعمرت امراتن فعمرا سره ورکړه یو خزی په مدینه کې حائط الله یو باغ د دیو ابن الله خپل بچی ته ورکړو ثم توفیا بیا دا بچی وفات شو توفیت بعدو او د غزنانه د بچی نه رستو وفات شو وترک ولدن او یو بچی پریخو وله اخوه بنون للمعمره او د پاررونو بنون للمعمره چې بچیو د دې معمره فقال ولد المعمره وی ولد اولاد د معمره رجع الحائط علينا واذا باغ متوا پشوه وقال بن المعمر او د معمر بچوي بل کان یبینا حیاته و موتی دا خو زمونږ د پلار او کا ژوند او کمنو فاختصمو جبریر آلہ توارق مولا عثمان تا رضی اللہ عنہما فدعا جابر و جابر رضی اللہ عنہ روتو فشاہد جابر رضی اللہ عنہ گوائیو کپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن عمرہ چی عمراوی دا صاحب دا غد پارا فقدوا بذالک توارقن فدی حدیث دا جابر رضی اللہ عنہ توارق رحم اللہ فی صلو کا ثم کتب الی عبد الملک و بی فی صلو لکل عبد الملک تا بادشاہ دا زمانے فاخبره خبر ورکدا واخبره بشهادت جابر او خبر ورکو چې جابر رضی الله عنه دا سنگواہی کړي نو وای عبد الملک صدق جابر حضرت جابر شاوی فهم دعا غارک توارکن دا حکم جاری کو فإن ذلك الحائط لبني المعمر حتى اليوم اے وای د معمر د اولاد د پاره تر نن پورې غ باغ دی داغ د اولاد د پاره تر نن پورې دا باغ دی و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه و اسحاق بن ابراهيم و لفظ ابي بکر قال اسحاق اخبرنا وقال ابو بکر حدثنا سفيان بن عينه نمر عن سليمان بن يسار ان طارق عن طارق قضا بن عمره في سلك له عمره الموارث دوارسان دفارا لقول جابر بن عبد الله دوجي دوينا د جابر بن عبد الله رضي الله عنه چې هغه د الله د رسول نه دا خبره نقل کړي وا وبه قرات ثنا محمد بن المسنا او محمد بن مشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال سمعت قتاده يحدثنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمره جائزه عمره جائزه وبه قرات ثنا ابن حبيب الحارثي قرات ثنا خالد كان ابن الحارث قرات ثنا سعيد بن قتاده عن طوا عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم انه قال العمره ميراث لاهلها دا ميراث دې پاره دا هلذي وبه قرات ثنا محمد بن المسنا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قرات ثنا شعبه بن قتاده عن نظر بن انس عن بشير بن نهيك عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمره جائزه عمره جائزه وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد بن قتاده بهذا الاسناد غير انه قال ميراث لاهلها دا میراث دې د پاره دا اندني او قال جائزه ودا خو یو عطیه دا کتاب الوصیت دا کتاب دے پا بیان دا مسائلو دا وصیت کی ویدا دا وصیت الشیع او اوسی ہی دا دین مشتق دے پا مانا دا وصل لے ذکر دے یو شیع چی دے دا پارا پا جون کیو ما بعد الموتیم پی وصکو وصیت چې د شریعت مطابق وي نو درست ده او چې د شریعت مطابق ني نو وصیت درست نه ده او دي ته وي چې سره د وفات نه پس ولي کې چې نه ما نه پس داسې وي ګور په جاهلیت کې به خلکو ناروا وصیتونه کول او شوي نو اسلام عادت د جاهلیت او باطل کو او وصیت مقید کو په شروط نو یو وصیت کون کې به د شریعت د حدود نه تجاوز نه کوي جاهلیت والا او خلکو په وصیت کې ضرر رسولو یو به محروم کو یو ته به ټول ورکل نو اسلام راغ او دا خبری ختمی کی وبه قال حدثنا ابو خيثم وزهير بن حرب ومحمد بن المسنى العنزي واللفظ لابن المسنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن عبد الله عن عبد الله قال اخبرنا ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال ما حق امرئ مسلم ند حق دیو سڑی مسلمان لہو شیون چدریو شیو ریدو چدی راد لری ایو سی افی چدی دی کی وصیتو کی او یبی تو لیلتین دیش پیتی ری کی دعا اللہ و وصیتو مکتوبتن عندہو مگر پکار دی چی وصیت دسر لکلے شیوی اے بعض روایاتو کې دریش پی را تس وصیت کول غواړي نو د مرگ سپته لګي زر زریو لیکا بعض اهل زواهر وای چې دا واجب دی او جمهور علما وای چې نو وصیت دا مستحب دی ها کدی یو انسان باندې د چا قرض وی یاد سره سامانتی خې نو بیا واجب او لازم دی چې دې بچو ته وای چې ګوره ما سره د فلانی امانت دې قرض دې مسلمان دې هر وخت په احتیاط کی وی او دې دې پوصیت کې تلوارو کی او داد یولی کی زکه مرګ اس پته نه لګي ناګهانه مرګ راضی مرګ ناسا پی راضی نو دل داس مرا داس ندی پکار چه ده دعا و درش پی تیرائی مگر وصیت دی دسر بی کلیوی اگر دا وصیت مستحب دی دا ایمه اور باعود جمهور و پنیز بالی وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد بن سليمان وعبد الله بن نمير ها وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثني ابي كلا عمان عبد الله بهذا الاسناد غير انه قال وله شيء يوصي فيه ده قال يو شيء دي وصيت کي پائے کي ولم يقولا او د دې دی ویل یورید او یوسف هي چې د عدل لري وصیت کی پدې کې او به قال حدثنا ابو کامل الجهدریو قال حدثنا حماد بن ابن زید قال او به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعیل بن علیا کلاهما لیوب ها قال او به قال حدثنا ابو طاهر قال ابرنا ابن وهب قال ابرنی یونس قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال ابن مصعب بن زيد الليثي او بي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال ابن هشام بن سعد كل من نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله وقالوا جميعا له شيء دد پار یو شی وی یو شی فی وصیت کې پائے کې الا فی حدیث یو فینو قال یرید و یوصی فی روایت یحیا عن عبید الله و به قال حدثنا هارون بن مارو قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن ابن شهاب عن سالم بن نبي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم مشت ند حق دیو سړی مسلمان لو شوند د پاره او شی یوسفی د پای کی وصیت کول غواړي یبی تو ثلاثه لیالن ادیش پی تیری کی دری لا وصیت ویندو مکتوبتن مگر وصیت د سر لیکل شوی وی وای عبد الله بن عمر رضی الله عنهما مرت علی لیلتن نذتیر شوی په ما او شپا مسمعت کله نه می چوری دری دی خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا الا وعندي وصیتی مگر ما سر زما وصیت دالی کل پروتوی دا پکار دی چه دس رسوی لیکل پروتوی و بیهی قال حدثنی ابو طاہر و حرملتو قالا اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس هاو به قال حدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني وقيل هاو به قال حدثنا ابن ابي عمر وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر كل من الزهري بهذا الاسناد نحو حديث عمرو بن الحارث یا بنور انشاءاللہ وآلہ وسلم اللہ